Trójce, Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Zaczniemy od podsumowania tego, co wydarzyło się dziś na sportowych arenach, a dla nas coś dobrego wydarzyło się w Berlinie. Tam Konrad Czerniak zdobył srebrny medal na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyło się już jedno spotkanie szóstej kolejki. Legia Warszawa wygrała z Koroną Kielce 2-0. Rozpoczęło się spotkanie w Ruchu Chorzów z Lechem Poznań. Jest siódma minuta spotkania i bezbramkowy wciąż remis. Kierowcy Formuły 1 ścigali się dziś na torze Spa w Grand Prix Belgii. Najszybszy był Australijczyk Daniel Ricciardo. Wyprzedził na mecie Niemca Nico Rosberga oraz Fina Valtteriego Bottasa. W rajdowych mistrzostwach świata wygrał za to jadący Hyundai Belg Thierry Neuville. Drugie miejsce zajął Hiszpan Dani Sordo. Trzeci Andreas Mikkelsen z Volkswagena. Robert Kubica nie ukończył zawodów. Niestety skrzynia biegów zawiodła. A to wszystko w rajdzie Niemiec, a już za chwilę naszym gościem zapowiadanym będzie Marcin Dorna, trener naszej piłkarskiej reprezentacji olimpijskiej. We'll be right back. W meczu Ruchu Chorzów z Lechem Poznań w 12 minucie remis 0-0. Nie przez przypadek temat piłkarski, bo naszym gościem, tak jak zapowiadaliśmy, jest Marcin Dorna, trener reprezentacji olimpijskiej. Witaj, Marcin. Dzień dobry. No, przed tobą i przed twoją drużyną ostatni mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Zagracie z Grecją za niecałe 2 tygodnie. Jesteście w sytuacji komfortowej, prowadzicie w grupie, ale lekko to w Grecji nie będzie. Jasne, przygotowujemy się do ostatniego etapu. To ostatnia prosta tych eliminacji. 7 kolejek, jesteśmy liderami grupy, ale tak właściwie można powiedzieć, wszystko przed nami. Finał tych eliminacji to dla nas 9 września. No i teraz czas na to, żeby się do tego meczu perfekcyjnie przygotować, zmobilizować, zebrać, żeby móc powiedzieć o godzinie rozpoczęcia meczu, że faktycznie zrobiliśmy wszystko, żeby ten ostatni mecz był naszym zwieńczeniem eliminacji. W tym pierwszym meczu z Grekami Arkadiusz Milik strzelił 3 gole. Chyba teraz jak patrzą na i będą patrzeć na powołania i nie zobaczą Arkadiusza Milika, to chyba będą spać spokojniej Grecy. No oby taka była ich reakcja. My oczywiście będziemy przygotować zespół troszeczkę inaczej, z innymi rozwiązaniami i pewnie ich również nie spodziewają się Grecy. Znamy się doskonale, bo nasz ostatni mecz eliminacyjny to mecz z nimi. Oni po drodze oczywiście grali jeszcze mecz z Turcją. Natomiast myślę, że na tym poziomie wszyscy doskonale nawzajem się znamy i widzimy, że 4 zespoły w grupie ciągle jeszcze mają szansę na to, żeby tą grupę eliminacyjną wygrać. Stąd poziom jest bardzo blisko i takie szczegóły jak analiza przeciwnika będą na pewno bardzo istotne. Ty, Marcin, jesteś młodym, bardzo dobrze wychowanym człowiekiem i wiem, że powiesz, że to, że nie możesz powołać Arkadiusza Milika, no to wiąże się z tym, że ważniejsze jest dobro pierwszej reprezentacji, ale nie brak ci tego Milika w kadrze? Oczywiście każdy zawodnik, który podnosi poziom zespołu, jest kolejnym do rywalizacji, to coś znaczącego. Arek strzelił 9 bramek w naszym zespole i jest liderem w ogóle w Europie, prawda? Jest liderem całych eliminacji, wyprzedzając Hiszpanów, Niemców i tak dalej. Natomiast dzięki tym meczom również dzisiaj ma szansę zagrać w pierwszej reprezentacji. Z tego się bardzo cieszymy. Przygotowujemy zespół bezpośrednio i zawodników też bezpośrednio po to, żeby w pierwszej reprezentacji grali. To jest nasz cel również i cieszę się, że z tego możemy się wywiązać. W zeszłym roku bardzo wielu zawodników do 21 lat dostało szansę gry w pierwszej reprezentacji. Arek gra w niej już bardzo regularnie i to też dla nas jest powód do satysfakcji. Patrząc na ostatni mecz towarzyski z Bośnią i Hercegowiną, gola strzelił Rafał Janicki, więc to pokazuje, że tutaj nie trzeba liczyć tylko i wyłącznie na napastników, tylko gole mogą strzelać wszyscy. A jak to, jak myślisz o drużynie i teraz przez to, że z powodu kartek nie będzie mógł zagrać Dominik Furman i Piotr Zieliński, to też jest taki dodatkowy powód do bólu głowy, czy w ogóle już o tym nie myślisz i koncentrujesz się tylko na tym, jak ustawić drużynę, kto zagra i o tych, kto zagra właśnie? Oczywiście, myślimy zawsze o tych zawodnikach, którzy przyjadą na zgrupowanie. Jestem również w stałym kontakcie i z Dominikiem, z Piotrkiem, z zawodnikami, którzy cierpią dzisiaj przez to, że nie mogą zagrać z nami w tym ostatnim meczu eliminacyjnym. Tym niemniej na zgrupowanie przyjedzie 20 zawodników chętnych do tego, żeby w tym wyjątkowym meczu ostatnim zaprezentować się na 100% możliwości. Będziemy się koncentrować na pracy z nimi. Mając z tyłu głowy fakt, że 2, 3, 4 kolejnych zawodników czeka na to, żeby być może, będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli tak będzie, w kolejnych meczach tej reprezentacji wystąpić. Na pewno bacznie przyglądasz się temu, w jakiej formie są ci piłkarze, których powołałeś. Właśnie w jakiej są formie na dziś? Śledzimy i monitorujemy występy każdego zawodnika, czy to w lidze polskiej, czy w ligach zagranicznych. W niektórych przypadkach te obserwacje są o tyle utrudnione, że nie wystartowały jeszcze rozgrywki choćby Ligi Włoskiej poza rozgrywkami pucharowymi. Widzimy, że startuje Bundesliga, startują kolejne ligi, w których zawodników możemy bezpośrednio czy za pomocą analiz wideo oglądać. W Polsce te rozgrywki trwają już kilka tygodni, także ta taka dokładna obserwacja to również element, który jest stałym momentem naszej pracy, bo to ona determinuje późniejsze powołania. I efekt tych obserwacji w środę zobaczymy w postaci powołań zawodników z polskiej ekstraklasy. 9 zawodników z lig zagranicznych zostało już powołanych, także myślę, że są w takiej formie, pozwoli to w ten tydzień również przygotować się do tego ostatniego meczu jak najlepiej. Wiadomo, że każdy trener chciałby, żeby jego zawodnicy grali jak najwięcej. Czy ty w jakiś sposób pomagasz w podjęciu decyzji zawodnikom? Na przykład sytuacja Rafała Wolskiego, który wiadomo, że gdzieś tam jest między Atalantą, Bolonią, Bari. A Werderem Brema. Tak, i że różne mogą być losy tego piłkarza, ale chyba najważniejsze, żeby grał i żeby gdzieś poszedł na wypożyczenie, prawda? Czy pomagasz w tych decyzjach? To jest ta podstawowa sugestia. Wybierajcie tak, żebyście mieli okazję do regularnych występów. Staram się nawet przy takich pytaniach bezpośrednich nie udzielać takich doskonałych rad, bo takich w piłce nie ma. Zawodnicy podejmują samodzielnie decyzje i później za nie w 100% odpowiadają. Otoczeni są też ludźmi, którzy na co dzień z nimi współpracują, doradzają w wyborze klubu, w wyborze ligi i tak dalej. Oczywiście, jeżeli zawodnicy z takim pytaniem trafiają do sztabu szkoleniowego reprezentacji, czy bezpośrednio do mnie, staramy się o tym rozmawiać, tym niemniej pełna znowu odpowiedzialność spoczywa na zawodnikach. A jedyna taka sugestia, która, tak jak powiedziałem na początku, jest bardzo ważna, to żeby występ w nowym klubie dawał im gwarancję czy możliwość tego, żeby regularnie grali. Jakieś obawy przed tym meczem z Grecją? Nie wiem, kibice, pogoda, bo chyba nie termin, bo ten jest, wydaje się, lepszy dla nas niż dla Greków. Nasza liga zaczyna grać wcześniej niż Grecja. Tak, już na początku losowania, pamiętam ten moment, kiedy byliśmy w Szwajcarii, stwierdziliśmy, że ten kalendarz jest niezły, ponieważ z Grekami graliśmy w listopadzie w Polsce, nie gramy we wrześniu, a więc nie takim strasznym terminie w Grecji. Gramy w Katerini, na stadionie, na której gospodarze do tej pory wygrali wszystkie mecze, także na pewno to jest atut tego zespołu, natomiast my jesteśmy przekonani, że w dyspozycji, w której będziemy 9 września, możemy walczyć jak równy z równym. Pokazaliśmy to w Krakowie. Dlaczego tego nie powtórzyć tam? A to, że przygotujemy się do tego meczu bardzo starannie, to świadczy fakt, że kilka kroków przedsięwzięliśmy już wcześniej. Nasi trenerzy i ludzie pracujący w Polskim Związku Piłki Nożnej byli w Grecji, wybrali optymalne warunki do tego, żeby mieszkać, trenować, zadbali o każdy szczegół, także wszystko już jest dopięte na ostatni guzik. A jak trener obserwuje naszych kadrowiczów, naszych młodych chłopaków? Jeździsz dużo, podróżujesz, obserwujesz mecze na żywo, pewnie z nagrania. Jak wygląda to przygotowanie, żeby swoją drużynę poznać? Potem trzeba jeszcze rozpracować rywala pewnie. Tej pracy jest dużo. Jasne, tej pracy jest dużo. Mamy bardzo mocny sztab szkoleniowy z wielkimi nazwiskami, jeżeli chodzi o polską piłkę. Myślę, że wszyscy doskonale tych ludzi znają i oni też są w pełni zaangażowani w ten proces. Współpracujemy ze sztabem pierwszej reprezentacji i faktycznie pochwal się tymi bardzo wiele podróżujemy. To oczywiście Ryszard Robakiewicz, Andrzej Juskowiak, Józef Młynarczyk, wcześniej Jacek Zieliński, Miłosz Stępiński, za chwilę Maciek Stolarczyk. Także naprawdę postaci, którzy w polskiej piłce osiągnęli jako zawodnicy, później również w karierach trenerskich bardzo wiele. Współpracować z nimi na co dzień to jest naprawdę kapitalna sprawa i myślę, że te korzyści płynące bezpośrednio na zespół są olbrzymie. Czyli często jest burza mózgów tych wszystkich wielkich piłkarzy. Tak, właśnie w takich warunkach jak dzisiaj, czy telefoniczne, czy podczas bezpośrednich spotkań, trzeba też powiedzieć o wielkim wsparciu ludzi pracujących na co dzień w Polskim Związku Piłki Nożnej, którzy żywo interesują się tym zespołem. Cieszymy się z tego, że... Ja im się wcale nie dziwię, bo tutaj jest ten sukces na wyciągnięcie ręki, a dawno żadnego nie było. No z tymi sukcesami to tak jest, że one są często efektem pracy bardzo wielu ludzi, a dostrzega się tylko tych kilku, także dlatego wspominam o tych, którzy bezpośrednio nas wspierają i stwarzają nam warunki, w których możemy fantastycznie funkcjonować i oby to wszystko doprowadziło nas do celu, który przed nami, czyli do tego jakże ważnego meczu w Grecji. No wracasz do tego meczu w Krakowie z Grecją. Tam wszystko się skończyło szczęśliwie, ale a mogło być dramatycznie. Byleby tak samo było w Grecji, prawda? No spodziewam się, że ten mecz będzie podobnie jak ten tutaj, bardzo wyrównany. Myślę, że przez dłuższy czas w tym meczu w Krakowie mieliśmy kontrolę nad spotkaniem i od 80 minuty przez ostatnie 10 minut plus doliczony czas działy się rzeczy niebywałe. Jak na mecz niebywałe, ale każdy mecz ma osobny scenariusz i pokazują to później przykłady nawet z tych najwyższych lig, czy tych meczów reprezentacji topowych, że zawsze może to się potoczyć w różnym kierunku. Pamiętam, jak Dominik Furman po tym meczu powiedział, że Grecy nie strzelili karnego, że on przyjrzał się, jak ten Grek podszedł, ustawił piłkę i zobaczył, że ustawił ją na takiej kępce i tak pomyślał, tak, pewnie. To była jego nadzieja, tak. My też nadzieję upatrywaliśmy w tym, że Kuba Szumski wiedział, jak ten zawodnik będzie, czy przewidywał, jak będzie strzelał, ponieważ robiliśmy analizę rzutów karnych tego zawodnika wcześniej kilku i zawsze trafiał, czy strzelał bramki strzelając w prawy róg bramkarza. Spodziewaliśmy się, że tak uderzy, nie trafił. A to już historia i żyjemy tym, co przed nami, bo do tego meczu równie dobrze musimy się przygotować i oby to było takim takim przyczynkiem do tego, że to też się zakończy pozytywnie. Marcin, i na koniec jeszcze jedna kwestia, bo gdy udałoby się pokonać Greków, awansować na Mistrzostwa Europy, to tak naprawdę dopiero połowa drogi, bo ten awans wcale nie daje awansu na Igrzyska Olimpijskie. Powiedz słuchaczom, co musi się stać, żeby reprezentacja Polski pojechała do Rio? Zawsze mówimy o tym, że chcielibyśmy mieć ten problem, żeby się martwić regulaminem na Mistrzostwach Europy, bo dawno na Mistrzostwach Europy U21 nie graliśmy, wszystko przed nami. Myślimy pozytywnie, tak daleko w przyszłość nie wybiegamy, bo pracujemy na zasadzie takich kroków, tych najbliższych, tych celów pośrednich, a więc dzisiaj to pierwszy trening w Grodzisku, kilka kolejnych, mecz w Grecji i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o sam regulamin, o tym też warto powiedzieć, trzeba wygrać za chwilę baraż, który jako zespół, jeżeli byśmy do nich awansowali, nie będziemy rozstawieni. I dalej wtedy bylibyście w pierwszej trójce, gdyby się udało. W pierwszej czwórce. Po awansie... Mówimy... Gdyby się udało wygrać grupę, znajdujecie się w najlepszej ósemce, czy jeszcze nie? Nie, jest jeszcze baraż z zespołami europejskimi, dopiero są Mistrzostwa Europy i tam trzeba zająć jedno z pierwszych czterech miejsc. Także wyzwanie jest bardzo duże, ale... Ale takiej Białorusi się udało. Jasne. Drogę tą samą przeszła, także rzeczy w piłce niemożliwych nie ma. Nie można wygrać wszystkiego, ale można wygrać z każdym. Przed nami mecz z Grecją i musimy tak do tego podejść. Marcin, jeszcze chciałem na koniec zapytać cię o to od kuchni takie pytanie. Jak wygląda twoja komunikacja z piłkarzami? Czy ty często się z nimi jakoś, nie wiem, mailujecie, czy dzwonisz do nich, czy jak to wygląda? Czy gotuje Marcin jak od kuchni? Rozmawiamy często odnośnie ich aktualnej sytuacji w klubach. To są dość regularne telefony, w zależności od tego, jaki mamy okres, czy te mecze są często, czy to jest okres przygotowawczy. Także znamy sytuację poszczególnych zawodników w klubach, często komunikujemy się też z ich trenerami klubowymi, ligowymi, także dzięki temu mamy pełnię informacji na temat ich aktualnej sytuacji. Naszym gościem był Marcin Dorna, trener reprezentacji olimpijskiej. Specjalnie dla Marcina i dla jego piłkarzy Marcin wybrał sobie Pearl Jam i utwór Just Breathe. Trzymamy kciuki. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others, they got none, huh? Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. W trzeciej stronie medalu gość goni dzisiaj gościa. Mieliśmy Marcina Dornę, mamy Lecha Sidora, dyrektora sportowego klubu tenisowego Legia Warszawa, byłego tenisistę, generalnie tenisowego eksperta. Witaj Lechu. Witam was. Będziemy z tobą rozmawiali, jak się pewnie domyślasz, o US Open. Turniej na kortach Flushing Meadows zaczyna się jutro i pewnie jak zwykle też najdłużej będziemy kibicować Agnieszce Radwańskiej. Agnieszce nie idzie z reguły w US Open, ale ty sugerujesz, że tym razem może być inaczej, bo Agnieszka zmieniła podejście do swoich startów. Tak, to dwie rzeczy się składają na to, że możemy oglądać, tak jak mówisz, ją troszkę dłużej i pewnie tak będzie. Natomiast pamiętamy doskonale, że ona zawsze na koniec sezonu była połatana, no, w dużym cudzysłowie. Mnóstwo plastrów. Mnóstwo plastrów, mnóstwo kontuzji, mniejszych, większych, no problemy. Dość powiedzieć, że dwa z tych występów bezpośrednio po zakończyły się operacjami, a to był nadgarstek, a to coś innego jeszcze. Także teraz dobrze się złożyło, że ona miała przerwę przed tym pierwszym swoim dużym sukcesem po powrocie, po długiej przerwie, gdzie wygrała turniej z dobrą obsadą, gdzie miała po drodze trudne rywalki, z którymi nie lubiła grać, a wygrywała, i ten drugi z rzędu turniej, gdzie przegrała z Woźniacką, to myśmy już rozmawiali już trochę wcześniej o tym, że ja odniosłem wrażenie takie, że nie do końca angażowała się na 100%. Grała oczywiście, żeby wygrać, ale gdzieś margines sobie zostawiła na to, co będzie później, czyli na ten US Open, więc jest nadzieja, że będąc świeżą i pełną ochoty do gry, to popatrzymy sobie troszkę na nią dłużej i w lepszej jakości oczywiście. To taka świadoma taktyka jakby teamu samej Radwańskiej, żeby trochę dłużej odpocząć przed US Open? Żeby rzadziej grywać. Ja powiem tak, jeżeli czerpać wzorce, to od najlepszych. Jeżeli miałaby z kogoś brać przykład, to tylko i wyłącznie Serena Williams, która gra od paru lat bardzo mądrze. Jeżeli nie jest przygotowana, przemęczona lub cokolwiek jej dolega, to ona się po prostu na korcie nie pojawia. No, abstrahując od tego występu w Wimbledonie, no bo to jest tak jakby na margines, go musimy dosyć dużo odsunąć. Natomiast jeżeli gra na poważnie, to tak jak mówię, no gra na 100%, przygotowana, wypoczęta, pełna ochoty do gry. I w tym momencie, jak tak się dzieje, to ona nie przegrywa. Jeżeli Agnieszka pomyślała choćby przez moment nad takim scenariuszem, nad takim przygotowaniem do turniejów, kiedy rzeczywiście nie warto grać na siłę, kiedy szkoda jest się po prostu rujnować zdrowotnie, to rzeczywiście może to być Agnieszka Radwańska za każdym razem, którą oglądamy na najwyższym poziomie. Agnieszka Radwańska z Seriną Williams może spotkać się w półfinale US Open. Trudno sobie wyobrazić, żeby Amerykanka nie chciała za wszelką cenę po raz trzeci z rzędu wygrać w Nowym Jorku. No to do tego nieszczęsnego Wimbledonu jeszcze trzeba wrócić na sekundę. Ona rzeczywiście musi trochę odzyskać zaufanie. Tak, u kibiców to też jest ważne, bo przecież to był jeden wielki blamasz. I ona teraz może odrobić to nie występem w teatrze, tylko występami na korcie, bo to jest zawodniczka, która lubi wygrywać. Przyzwyczaiła nas do tego, że praktycznie wygrywa wszystko, co jest tylko możliwe. I to jest też kwestia podejścia, bo ona też, tak jak mówię, no, gra z głową. Jeżeli będzie grać w Nowym Jorku, uwielbia wygrywać, nic jej tam nie przeszkadza. Nie jest to, że jest głośno, że ludzie chodzą, spacerują. To jest jej miejsce i ona tam się czuje jak królowa u siebie w domu. I spacerujący tak z hot dogami nie przeszkadzają. Nie. Na 30 metrze trybun, gdzie trybuny żyją własnym życiem, kiedy jeszcze brakuje tylko, żeby ktoś się namiot rozstawił tam na górze i w ogóle zamieszkał na cały turniej. Turniej specyficzny. No, dla tych, którzy potrafią się wyłączyć, dla tych, którzy mogą się skoncentrować tylko i wyłącznie na tenisie, zamknąć się jakby w tej tenisowej klatce, no to jest miejsce do gry. Powiedz, mówiąc o Agnieszce Radwańskiej i o tym, że najczęściej się powtarza te kwestie, czy wygra Wielkiego Szlema, czy nie. Jak jest w jej przypadku, jeżeli chodzi na przykład o wiek, o to, jak widzisz postęp w jej grze, o ile widzisz, jak wygląda kwestia Agnieszki Radwańskiej i ewentualnej wygranej w Wielkim Szlemie? Ty widzisz taką szansę? Dla mnie ta szansa cały czas jest. Ona, to jest wszystko otwarte. To są niezgrane karty jeszcze, tak to ujmę. Jest nowy człowiek w obozie Agnieszki, jest nowa forma treningu. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, bo to jest też taka trochę informacja zakulisowa. Natomiast, to może szeptem. Natomiast jest nowy kierunek tych przygotowań, jest nowa jakość. Będziemy pewnie mieli tę okazję zobaczyć. W Montrealu już widzieliśmy, ale to jest ten docelowy, ta docelowa praca to właśnie US Open i być może potem turniej Masters. Natomiast Agnieszka jest zawodniczką bardzo ambitną i nie wydaje mi się, żeby ona była w stanie przejść przez swoją karierę, nie wygrywając wielkiego szlema. No, to jest niemożliwe. W to nie wierzę, że ktoś na tym poziomie może się zadowolić miejscem 4-5, ewentualnie wskokiem gdzieś na podium tego rankingu WTA i to mu wystarczy. Nie, to już nie chodzi o pieniądze, o punkty, ale sama ta świadomość, że było kilka zawodniczek przed nią, numerami jeden, tak jak Safina czy Myskina, które nie wygrywały tego wielkiego szlema. Czy Iwanowicz, a nie, przepraszam, Iwanowicz wygrała. Czy Woźniacka właśnie. To jest tak jakby, no, być tym najlepszym, ale tak jak powiedział kiedyś Agassi do spółki z Samprasem o Tomasie Musterze, który potrafił grać według nich tylko i wyłącznie na ziemi. On wygrał wielkiego szlema na ziemi, był numerem jeden. Jak usłyszał w jakimś wywiadzie, że Amerykanie tak mu po prostu dopiekli, to się tak zawziął, że przecież wygrał kilkanaście turniejów na korcie twardym, w tym chyba i US Open, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie można to zrobić. I tak samo z Agnieszką. Jeżeli ona cały czas jest głodna tego wielkiego szlema, to jeszcze mamy spokojnie 3-4, może 5 lat czasu, a mnożąc przez 4 turnieje, to około 20 szans na to, żeby wygrała. Przechodzimy płynnie do turnieju panów. Sam byłem taką osobą, która bardzo mocno wątpiła w to, że Roger Federer może jeszcze raz wygrać turniej wielkoszlemowy. Ty chyba też. A wydaje się łatwo znaleźć nagrania. A wydaje się, że Szwajcar będzie miał na to szansę. Jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Do tego Rafa Nadal, czyli jego odwieczny prześladowca, nie wystąpi w Nowym Jorku. Nowak Dżokowicz jest po weselu i po ślubie i też nie wydaje się być w najwyższej formie. Już wybrali imię dla synka nawet. Tak? Wiesz, nie pamiętam, jaki zaraz zajmę. No na pewno nie Roger i na pewno nie Rafa. To z pewnością. Jakieś serbskie podejrzewam. Tak. W każdym razie Roger Federer jest naturalnym kandydatem do tego, żeby w Nowym Jorku wygrać. No ja bardzo bym chciał. Ty mnie tutaj wystawiłeś troszkę do wiatru z tym Federerem, bo ja sobie nie przypominam, musimy poszukać tego nagrania. Ja to znajdę. Ty znajdziesz, dobrze. Mam nadzieję, że tylko trójka nie chodzi gdzieś na szwajcarskich falach. W każdym bądź razie Federer rzeczywiście odzyskał świeżość, odzyskał chęć do zmiany obrazu swojej gry, bo on gra świetnie, ale nie było z tego nic nie wynikało. On pięknie przegrywał. Takie były ostatnie sezony. Nie mógł się przebić przez ten mur Dżokowicza, Nadala, czy Berdycha od czasu do czasu, czy jeszcze tych Hiszpanów, Mareja, tak. Oni mu tam naprawdę mnóstwo zdrowia napsuli. Natomiast Edberg, kiedy pojawił się w jego obozie, nowa twarz, jest taka moda teraz na to, że ci starzy mistrzowie nie zawsze się sprawdza, oczywiście, ale jest to taka moda, taki nowy trend. W każdym bądź razie Edberg z całą swoją osobowością to nie jest człowiek, który będzie uczył Federera grać w tenisa, pokazywał mu palcem, jak się ustawiać, gdzie zagrać, bo to Szwajcar robi doskonale. Edberg moim zdaniem jest takim fachowcem do tego, żeby go zmotywować do powrotu do tego starego Rogera Federera. Pchnął go do siatki. Pchnął go do przodu, dokładnie tak. I to jest teraz Federer, który doszedł do wniosku chyba jednego, że ekonomicznie jest ekonomicznie tak to raz, a dwa, lata lecą, stawy trzeszczą, a ja gram gdzieś z tyłu zakopany, to chyba nie tędy droga. I on rzeczywiście go popchnął do pierwszej strefy i fajnie to wygląda, bo i Roger nabrał więcej wigoru. Te mecze są krótsze przede wszystkim, bo robi wszystko, żeby nie mordować się po tym korcie, nie biegać godzinami. I rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że tutaj czas się cofnął, bo Federer wygląda na świeższego niż sprzed 2-3 lat. I to jest cała ta jakość tego Edberga, który go przekonał, zmotywował, żeby no nie grać tak kuntatorsko, tylko żeby jednak grać po swojemu, jak za tych najlepszych lat. A jak ta współpraca wygląda Andy'ego Mareja z Maurice Mo? Ja ci powiem tak, współpraca Mareja z Maurice Mo to moim zdaniem był nie wypał. Tak pomyślałem, jak usłyszałem pierwszy raz, że Maurice Mo, silna osobowość, taka twarda, wysportowana, tak chodząca troszkę po sznurku dziewczyna, która grała świetnie w tenisa. Z drugiej strony Marej Łobuz, taki, który, no wiadomo, no, nie jest łatwo. Szkocki Łobuziak, moglibyśmy do Lendla zadzwonić, pewnie by go określił nam w trzech zdaniach, bo jest dosyć stanowczy człowiek. Natomiast tutaj mamy współpracę, zobaczymy, bo tak, Maurice Mo, jak może przekonać Mareja do lepszej gry? Co ona mogłaby, to wam zadam też takie podchwytliwe pytanie, jak mogłaby popchnąć Mareja, w którą stronę, żeby Marej zrobił postęp względem swoich rywali największych, czyli Dżokowicza, Federera, Nadala? Podobnie jak w przypadku Rogera Federera, powinien chyba bardziej spróbować grać ofensywnie, bo nigdy tego nie robił. Tutaj rzeczywiście, tu się z tobą zgodzę, ale nie do końca, bo Maurice Mo była zawodniczką bardzo atletyczną, świetnie zawsze przygotowaną fizycznie i mówiono o niej, że jest taka dosyć ofensywna, a nic bardziej mylnego, bo to jest zawodniczka, która miała duże problemy z psychiką i jeżeli trzeba było wygrywać tak na 100%, to grała raczej z głębi kortu, opanowała zawsze sobie linię końcową, tam biegała i tam pokazywała swoje doskonałe przygotowanie fizyczne. Przypomnijcie sobie Roland Garros, kiedy tam trzeba było grać pod presją u siebie w domu, nie przekroczyła nigdy ćwierćfinału. No, czas pokaże, zobaczymy, jak to się wszystko podociera, jeżeli rzeczywiście dotrą się, znajdą wspólną płaszczyznę porozumienia, to może być coś fajnego, bo nigdy takiego duetu nie było. O Jerzego Janowicza cię nie pytamy z innych względów. Wiemy, że nie chcesz się na jego temat wypowiadać, ale chętnie opowiesz o tym, co wydarzyło się u nas za miedzą na kortach warszawskiej Legii, bo tam kończą się Mistrzostwa Polski Juniorów. Tak, nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tą miedzą, bo to tak wygląda. My mamy rzeczywiście klub 100 metrów od waszej siedziby. Rozgrywane były Mistrzostwa Polski do lat 14. Najlepsza młodzież. Praktycznie nikogo nie brakowało, po jednej osobie, więc mieliśmy przegląd całej kadry od A do Z i tutaj jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy wybierali się dzisiaj na korty Legii. Pogoda była paskudna, siąpiło od rana i ta pogoda pokrzyżowała im plany. Zapraszam na jutro, na 10, bo przesunięte zostały, tak jak Wimbledon kiedyś, tak jak US Open, więc to nic nowego. Przesunięte zostały finały na godzinę 10, zagrają numery 1-2, 1-2, także mamy absolutną śmietankę w finałach, praktycznie wszyscy z Warszawy, więc możemy powiedzieć, że w Warszawie tenis do lat 14 jest najlepszy, no i przekonamy się, jak to się skończy. Zapraszamy na korty Legii. Naszym gościem był Lech Sidor, tenisowy ekspert, dyrektor tenisowego klubu Legia Warszawa. Z Lechem nie porozmawialiśmy o Jerzym Janowiczu, ale to nie znaczy, że w trójce tego tematu nie będzie. Janowicz doszedł do finału turnieju w Winston-Salem, a cały ten turniej obserwował i relacjonował dla trójki Jan Pachlowski. Jerzy Janowicz odrodził się w Stanach Zjednoczonych. Po ostatnich kilkunastu beznadziejnych wręcz tygodniach, w których wygranie jednego spotkania stanowiło nie lada wyzwanie, w zawodach poprzedzających US Open Polak stopniowo odzyskiwał formę. W Cincinnati była trzecia runda, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Janowicz pokonał zdecydowanie wyżej notowanego Bułgara Grigora Dimitrova. Ostatnim cyklem przygotowań do nowojorskiego Wielkiego Szlema był turniej rozgrywany w Winston-Salem w Karolinie Północnej. W zawodach tych nie grała światowa czołówka, ale i tak dojście Polaka aż do finału tej imprezy zasługuje na duże pochwały. Jeszcze w półfinale po bardzo dramatycznym spotkaniu w trzech setach wygrał on z reprezentantem gospodarzy samym Quirejem. Organizatorzy zgodnie stwierdzili, że był to jeden z najlepszych pojedynków w czteroletniej historii tych zawodów. Pomimo, że nasz tenisista zwyciężył, to był bardzo krytyczny co do swojego występu. Nie zaprezentowałem się dobrze. W ćwierćfinale zaliczyłem lepszy występ. Stać mnie na więcej. Pomimo, że rywalizowałem z reprezentantem gospodarzy, to publiczność była za mną. Czułem się z tym trochę dziwnie, bo przecież grałem na terenie mojego przeciwnika. Zwykle jest tak, że wspiera się miejscowych. Teraz było inaczej. Jerzy Janowicz nie wykorzystał szansy wygrania pierwszego w swojej karierze turnieju tenisowego z cyklu ATP. Polak przegrał w trzech setach 6-3, 6-7, 5-7 z Czechem Lukasem Rosolem. Łodzianin podkreślał, że swoje zrobiło zmęczenie. Splot kilku wydarzeń sprawił, że Rosol rozegrał na turnieju w Karolinie Północnej połowę mniej spotkań od Polaka. W pierwszej rundzie miał wolny los, a w drugiej jego oponent skreczował, a ćwierćfinał wygrał walkowerem. To naprawdę robi różnicę, kiedy w ciągu tygodnia rywalizujesz tylko w trzech meczach, a sześciu, tak jak było w moim przypadku. Pomimo tych niedogodności Jerzy Janowicz miał dwie piłki meczowe. Nie potrafił ich jednak wykorzystać, a do końca spotkania dominował już Czech. Czego możemy teraz spodziewać się po występie Jerzyka na US Open? Zobaczymy. Teraz po tym intensywnym tygodniu czuwam zmęczenie. Nie myślę jeszcze o tym, co będzie w najbliższych dniach. Mam teraz trochę czasu na regenerację. Podkreślał polski tenisista. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Jan Pachlowski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Czekamy na US Open. To już od jutra. W piłkarskiej ekstraklasie trwa za to mecz Ruchu Chorzów z Lechem Poznań. 36. minuta spotkania i bezbramkowy remis. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. We'll be right back. Guns N' Roses. Prawdziwe rok zagrania. Prawdziwe, tak wspominasz, powiedziałeś, to jest nasza młodość. I tak było. Tak jest. Polscy łyżwiarze szybcy rozpoczęli przygotowania do nowego, zimowego sezonu. Nasi panczyniści i panczynistki przebywają na zgrupowaniu w Sanoku, gdzie trenują jeżdżąc na rolkach na betonowej o tej porze roku na wierzchni Sanockiego Toru oraz trenują na tamtejszym lodowisku. Ze Zbigniewem Brudką o przygotowaniach, brudkomanii i pracy strażaka rozmawiał w Sanoku Grzegorz Leśniak. Przed rokiem także szykował pan formę, przynajmniej częściowo, na Podkarpaciu, dokładnie w Sanoku. Jak się to skończyło, dobrze wiemy, bo skończyło się najlepiej jak można. Zatem sprawdzonych metod się nie zmienia? Zgadza się. W zeszłym sezonie przygotowaliśmy się właśnie również w Sanoku na zgrupowaniu w tym samym okresie, można powiedzieć. Zaskutkowało to medalem olimpijskim, także doszliśmy do wniosku z trenerem, że to samo miejsce będzie dobre na przygotowania właśnie w tym roku. Mamy tutaj zapewnione to, co potrzeba na ten moment, czyli tor wrotkarski, na którym często ćwiczymy, o ile pogoda pozwala. A jeżeli nie pozwala, no to jest hala lodowa i krótki tor do Shotreku. Każde pana okrążenie razem z drużyną na Sanockim Torze zostaje przez trenera odnotowywane. Czas, krew także pobierana po każdej jednostce treningowej. Pan na pewno już sporo wie o swojej formie. Jaka ona jest w tym momencie? Mam porównanie do tego, co było w poprzednim roku, bo tak mogę się porównać tylko i wyłącznie do siebie. Na chwilę obecną myślę, że wszystko przebiega w miarę dobrze, oprócz tego, że mam jakieś drobne problemy z kciukiem, ale tutaj jeżeli chodzi o przygotowania takie do sezonu, jestem w pełni zadowolony, ponieważ planowo przygotowujemy się. Jestem na podobnym poziomie wydolności fizycznej i tak naprawdę dopiero na lodzie możemy stwierdzić, w jakiej dyspozycji jesteśmy. Jednak wiem, że ogólna wydolność fizyczna jest na wysokim poziomie. To są zupełnie chyba inne przygotowania niż w poprzednich latach. Mówiąc wprost, przed poprzednimi zimowymi sezonami za bardzo się nikt wami nie interesował. Teraz jesteście pod obstrzałem. Musimy mieć taką świadomość, że teraz presja będzie dużo większa i mamy już czym się popisać, tak? Bo popisaliśmy się medalami olimpijskimi, trzeba teraz w tym momencie tego bronić. Ale myślę, że jeżeli było nam dane przygotować się przez ostatnie lata i osiągać te sukcesy w postaci Pucharu Świata, czy właśnie medalu Igrzysk Olimpijskich, także myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić po raz kolejny, tylko żeby szczęście też troszeczkę dopisało. Pan spodziewał się aż takiego zainteresowania mediów po złocie w Soczi? Powiem szczerze, że nie, bo nigdy nie byłem mistrzem olimpijskim, to raz, nigdy nie miałem medalu olimpijskiego. Mogę tylko porównać to w stosunku do tego, jak wyglądał sezon po zdobyciu Pucharu Świata. Było to o wiele mniejsze zainteresowanie. Jednak medal olimpijski to jest coś zupełnie innego, a tym bardziej złoty jeszcze w takim wykonaniu. Myślę, że każdemu Polakowi zostanie to gdzieś w pamięci, bo nawet jeżeli nie oglądam na żywo, to później gdzieś z otworzenia słyszał, widział, jak to wyglądało. Ja po raz kolejny nawet oglądam swój przejazd, to mam gęsią skórkę na całym ciele, także emocje duże i przeżycia. Przywieźliśmy w Soczi 3 medale jako łyżwiarze. Myślę, że zrobiliśmy dużą niespodziankę, nie tylko pospolitemu Kowalskiemu, ale tak naprawdę osobom związanym ze sportem. Nikt się nie spodziewał, że łyżwiarze mogą przywieźć 3 medale, mając warunki przeciętne, nie mając hali na co dzień. Dobrze, że ministerstwo mimo wszystko zapewnia nam pieniądze na przygotowania, bo bez tego byśmy nie byli w stanie tego osiągnąć. Te emocje dawały znać o sobie na pewno przez pierwsze tygodnie, bo mówił pan przez pierwsze dni po igrzyskach, że nie wysypia się pan w nocy, że to jest raptem 2-3 godziny spokojnego snu. Teraz już jest lepiej, uspokoił się trochę organizm, serce? To znaczy, może pod innym względem się nie wysypiam. Mam dwie córki małe jeszcze, także nie pozwalają pospać. Poza tym różnie bywa też na służbie. Czasami jeździmy często w nocy do wyjazdów i muszę być przygotowany cały czas do akcji, także u mnie to jest chleb powszedni i w jakiś sposób do tego się zaadaptowałem. Czy zdarzyło się, że podczas wyjazdu do interwencji, do pożaru, został pan wprost rozpoznany podczas akcji? Zdarzało się, raczej jestem rozpoznawany bardziej po akcji, bo w czasie akcji to nie ma na to czasu tak naprawdę i zajmuję się priorytetami, ratowaniem życia bądź mienia, także po akcji takie rzeczy się zdarzają dość często. Nie tak dawno zdobył pan złoto, mistrzostw Polski, strażaków kolarzy. Tak, zdobyłem złoto podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym górskim. Był to wymagający etap, ponieważ trasa przebiegała dokładnie w tym miejscu, gdzie jechali zawodowcy. Co prawda było to tylko jedno okrążenie, ale poznaliśmy, jak wygląda ta trasa. Była dość wymagająca, były trzy dość mocne podjazdy, także na pewno z nazwy amatorska, ale trzeba było być odpowiednio przygotowany. Wywołaliście burzę spekulacji swoimi sukcesami odnośnie przykrycia jednego z czterech torów lodowych w Polsce. Ostatecznie stanęło na stegnach, ale tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to będzie miało miejsce. Jak zapatruje się pan na tę całą sytuację? Czy Warszawa to dobry wybór? Ja nie chciałbym spekulować, który tor jest dobrym wyborem, bo tak naprawdę chcę w ogóle, żeby powstała taka hala, ponieważ dużo się mówi, dużo się obiecuje, a ja po prostu chcę zobaczyć mury, które powstają i hala, która będzie służyć nie tylko mi, ale następnym pokoleniom, dzieciakom, które będą mogły przygotowywać się do kolejnych zawodów, stawiać sobie kolejne wyzwania, ponieważ no nie ukrywajmy, ściganie się na otwartym torze, a ściganie się w hali to są dwa różne sporty. Jeżeli Polska nie dołączy do ścigania się w hali, to po prostu łyżwiarstwo zaginie. W Ekstralidze żużlowej miałem otwarte wyniki. Tak, już widzę. Falubas wygrał z Włókniarzem Częstochowa z 69-21. Unibax Toruń na wyjeździe ze Spartą Wrocław 58-32. Teraz piłka nożna i trwający, kończący się mecz Sunderlandu z Manchesterem United. Na 5 minut przed końcem w tym spotkaniu jest remis 1-1. Remis także w meczu Ruchu Chorzów z Lechem Poznań. Do przerwy bezbramkowy remis. To mecz szóstej kolejki w T-Mobile Ekstraklasie i podsumowaniem tej kolejki zajmiemy się już za chwilę. Szósta kolejka T-Mobile Ekstraklasy rozpoczęła się w piątek. Jak zwykle w piątek dwa spotkania. Zawisza w Bydgoszczy 0-2 przegrał z Lechią Gdańska. Pogoń w Szczecinie 0-3 uległa Wiśle Kraków. W meczach sobotnich Krakowia 1-3 przegrała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Górnik Zabrze 2-0 ograł Górnika Łęczna. A Jagiellonia Białystok 1-3 przegrała ze Śląskiem Wrocław. W dzisiejszych meczach Legia Warszawa 2-0 wygrała z Koroną Kielce, a Ruch Chorzów po pierwszej połowie remisuje z Lechem Poznań 0-0. Jutro dokończenie kolejki w Bełchatowie GKS zagra z Piastem Gliwice. Rzucamy okiem na to, jak wygląda tabela. Na prowadzeniu Górnik Zabrze ma 14 punktów, punkt mniej ma Legia Warszawa, 2 punkty mniej trzecia Wisła Kraków. W angielskiej Premiership jest druga kolejka. Manchester United chyba wciąż będzie musiał poczekać na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jak na razie z Sunderlandem remisuje 1-1. Sędzia doliczył 4 minuty spotkania. Posłuchajmy zatem, jak wyglądała ta druga kolejka w angielskiej Premiership. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Żeby zdobyć tytuł, potrzebujemy cudu. Tak mówi trener Manchesteru Van Hale. Początkowy mini-entuzjazm na Old Trafford jest już przeszłością, no bo ostatnio Czerwone Diabły zaliczyły falstart ze Swansea, a Holender zapowiada, że kibiców czekają ciężkie czasy. W wywiadach przyznaje, że skład jego ekipy jest po prostu za słaby. Problem polega na tym, że na Old Trafford po fatalnym ostatnim sezonie ci najwięksi nie bardzo po prostu chcą przychodzić. A co z innymi? Arsenal pokazał zęba. Mimo, że przegrywał już z Evertonem 0-2, ostatecznie odrobił straty i to w ostatniej chwili. Trener Wenger zadowolony, szczególnie, że jego zagranie atutowe, czyli wprowadzenie Giroud, okazało się skuteczne. To on wyrównał bowiem w 90 minucie. Od czasu mundialu Giroud rozegrał właściwie jeden mecz, więc dałem mu dzisiaj trochę odetchnąć w pierwszej połowie. Wiedziałem, że w drugiej będziemy musieli dominować i potrzebowałem mocnego fizycznie gracza. Tutaj Giroud bardzo się przydał. Ale nie wszyscy komentatorzy są przekonani co do kanonierów. Wielu ostrzega, że część problemów z zeszłego sezonu prędzej czy później da o sobie znać. Chodzi na przykład o obronę. Już w sobotę Lukaku i spółka rozklepywali ją jak chcieli. A analiza BBC przypomina, że od początku poprzedniego sezonu w meczach wyjazdowych z Liverpoolem, City, Chelsea i Evertonem szczęsne i spółka wpuścili aż 22 bramki. Sugestia tu jest jasna. Latem Wenger nie zdołał poradzić sobie z przyczynami tej słabości. A co tam u Chelsea? Na razie The Blues mają komplecik, no ale ekipa Mourinho grała z dwoma Benjaminkami. Najpierw z Burnley, a teraz z Leicester, które niebiescy pokonali 2-0. Muszę pochwalić zarówno Burnley, jak i Leicester za to, że grałyby wygrać. Nie bali się, nie było tam żadnego negatywnego myślenia. Grali na tak i to zasługuje na uznanie. A w poniedziałek pierwszy w tym sezonie hit Premier League. Manchester City zmierzy się z Liverpoolem. Dla Trójki Adam Dąbrowski, Londyn. Z Anglii przenosimy się do Niemiec, tam pierwsza kolejka Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste reinschießen. Reinschießt! Tor für Deutschland! Pierwsza kolejka piłkarskiej Bundesligi przyniosła nowy rekord w historii tych rozgrywek. Chodzi o najszybciej zdobytą bramkę. Padła ona już w 9 sekundzie meczu Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, a jej strzelcem był napastnik Bayeru Karim Bellarabi. Błyskawicznie stracony gol zszokował naszych piłkarzy, przyznawał na pomeczowej konferencji trener Borussii Jürgen Klopp. Ten gol dramatycznie wpłynął na przebieg pierwszych 20 minut meczu. Piłkarze z Leverkusen dalej realizowali swój plan. My niestety nie. Trzeba powiedzieć, że aż przykro było na to patrzeć. Pod koniec spotkania Borussia straciła zresztą drugą bramkę. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. W składzie Bayeru grał za to Sebastian Benisz. Początek sezonu lepiej wyszedł Bayernowi Monachium. Drużyna Pepa Guardioli pokonała 2-1 VfL Wolfsburg. Był to pierwszy mecz ligowy rozegrany w koszulce Bayernu przez Roberta Lewandowskiego. Polak wystąpił od pierwszych minut. Nie zdobył gola, ale zaliczył asystę. Kolejną gorzką pigułkę musieli przełknąć piłkarze Schalke Gelsenkirchen. Po kompromitującej wpadce w Pucharze Niemiec, gdzie przegrali z trzecioligowym Dynamem Drezno, teraz polegli 1-2 w meczu z Hanowerem. W pozostałych spotkaniach pierwszej kolejki Hoffenheim wygrało z Augsburgiem. Berlińska Hertha zremisowała z Werderem. Eintracht Frankfurt pokonał Freiburg, a FC Köln z Adamem Matuszczykiem i Pawłem Olkowskim w składzie podzieliło się punktami z Hamburgerem SV. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. W Hiszpanii pierwsza kolejka wystartowała wczoraj i po sobotnich meczach pierwsze miejsce w tabeli zajmują ex aequo Granada, która wygrała z Deportivo La Coruña oraz Malaga, która zwyciężyła z Athletic Bilbao. W tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, rozgrywka o pierwsze miejsce w tabeli zapewne będzie się toczyła między Atletico Madryt, FC Barceloną i Realem Madryt. Wszystkie te drużyny rozegrają pierwsze ligowe starcia dzisiaj wieczorem. Messi puede marcar, Messi. ¡Gol de Messi! Pośród trzech wielkich rywali hiszpańskiej tabeli jako pierwsza sezon rozpocznie FC Barcelona, rozgrywając wyjazdowy mecz z Elche, drużyną, która rok temu awansowała z drugiej ligi, która dobrze sobie radzi i słynie z wyjątkowo skutecznej obrony. Na murawę nie wyjdzie kontuzjowany Neymar ani ukarany Piqué. Zagra natomiast Pedro, Messi, Xavi i Iniesta. Początek sezonu będzie też otwarciem nowego rozdziału, przejściem do klubu trenera Luisa Enrique, który nie ma wątpliwości, że Barce czeka niełatwe zadanie. Va a ser difícil este año para nosotros, va a ser un campeonato Ten rok będzie dla nas trudny ze względu na dwóch niebezpiecznych rywali, Atletico i Real. Ale w minionym sezonie nie zdobyliśmy żadnego trofeum i mamy ogromne chęci do gry. W chęciach nikt nas nie prześcignie, zapewniał Luis Enrique. Real Madryt przyjmie u siebie Cordobę. Królewska drużyna pokazała najwyższy poziom gry podczas rozgrywanego z Sewillą Super Pucharu Europy. Jednak zaraz potem przegrała z Atletico Madryt o Superpuchar Hiszpanii. Drużynie brakuje pomysłów i wyobraźni, napisali po meczu madrydcy komentatorzy. Złą wiadomością jest też dla ekipy odejście na własną prośbę Di Marii do Manchester United. Dlatego teraz, na początku sezonu, najwięcej szans dawanych jest zespołowi Diego Simeone, zwycięzcy ligi i zdobywcy Pucharu Hiszpanii. Przez 5 żółtych kartek przyznanych w zeszłym sezonie trener obejrzy wyjazdowy mecz z Rayo Vallecano z ławki kibica. Mimo odejścia Diego Costy, madrycki zespół nie stracił stylu ani dynamiki gry. Zdaniem komentatorów godnym następcą Costy jest Chorwat Mario Mandzukić, a Courtois z godnością zastępuje nowo przybyły z Majorki Miguel Angel Moya. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. I jeszcze krótkie zaproszenie. Dziś o godzinie 19 w restauracji Champions w Mariocie wystawa koszulek i butów meczowych piłkarzy, w tym Ronalda Kumana, Christo Stoiczkowa czy też Messiego. Będzie można wylicytować taką koszulkę. Do tego buty meczowe Pedro na cele charytatywne. Zapraszamy. Organizatorzy zapraszają od godziny 19. A za dzisiejsze 2 godziny ze sportem dziękują Elżbieta Malinowska, Elżbieta Różycka, Monika Sułkowska, Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Bożenko, czy mógłbym... Nie, Marian, mam migrenę, potrzebuję spokoju i ciszy. Ale ja się chciałem tylko zapytać... Marian, zrozum, na wszystkie twoje pytania odpowiedź brzmi nie. Marian, gdzie ci się wybierasz? Do kina. Beze mnie? No przecież mówiłaś, że nie chcesz iść. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, przyjdź do salonów Toyoty. Tylko do końca sierpnia wybrane wersje Toyoty RAV4 w wyjątkowej ofercie. Diesel w cenie benzyny. Zaoszczędź nawet do 9000 zł. Śpiesz się, liczba aut w promocji ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. A więc proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Zaczynamy od dobrej informacji. Na autostradzie A1 w miejscowości Kałęczynek, na odcinku węzeł Włocławek Północ, Nowy Ciechocinek, nie ma już utrudnień. Tam zderzyły się wcześniej 3 samochody osobowe. Ruch w kierunku Gdańska odbywał się jednym pasem ruchu. Teraz zostały udrożnione już oba. Na drodze krajowej S7 na obwodnicy w województwie mazowieckim miasta Białobrzegi z powodu pożaru samochodu osobowego jezdnia w kierunku Radomia jest zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruchem. Informacja od naszego słuchacza. Na drodze S8 w kierunku na Wrocław na 40 km tworzy się korek 2 km, bo tam wydarzył się wypadek. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. 22 5 3 2 0. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Minęła 19, mamy niedzielę, 24 sierpnia. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Bulwersujące wydarzenia w Doniecku. Separatyści zorganizowali paradę jeńców. To odpowiedź na Dzień Niepodległości Ukrainy. Stopień zagrożenia ze strony islandzkiego wulkanu obniżony. Ruch lotniczy odbywa się normalnie. W serwisie także o obchodach rocznicy jednego z nielicznych zwycięskich polskich powstań. Powiemy o uroczystościach w Sejnach. W Kijowie obchody 23. rocznicy odłączenia się Ukrainy od Związku Radzieckiego, a w Doniecku antyobchody Święta Niepodległości. Prorosyjscy separatyści zorganizowali paradę porwanych przez siebie Ukraińców. Historycy przypominają, że podobne pochody jeńców praktykowali choćby Hitler czy Stalin. Separatyści przeprowadzili około 100 jeńców korytarzem hańby, główną ulicą Artema. Mężczyźni, w większości żołnierze i milicjanci, maszerowali ze spuszczonymi głowami w otoczeniu terrorystów z bronią. Marszowi towarzyszyły okrzyki "faszyści" i "na kolana". Ktoś rzucał w zatrzymanych jajkami. Za kolumną ostentacyjnie przejechały polewaczki, które myły ulicę. W widowisku przypatrywało się około 2000 osób. Relacjonował nasz ukraiński korespondent Piotr Pogorzelski. W Kijowie z okazji Dnia Niepodległości zorganizowano paradę wojskową. Obserwowało ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Także w Warszawie obchody święta zorganizowali mieszkający tu Ukraińcy. A polscy politycy w 23. rocznicę odzyskania niepodległości przez Ukrainę przyznają, że przyszłość tego państwa jest niepewna. Kijów musi otrzymać pomoc z zewnątrz, podkreśla były eurodeputowany Paweł Kowal. Zamknąć granice i pomóc Ukrainie, żeby własnymi siłami mogła wygrać. To znaczy zagwarantować, że Rosjanie nie będą dostarczali więcej wojska ani amunicji oraz wprowadzić, to jest najlepsze rozwiązanie na okres przejściowy, sił międzynarodowe do pilnowania granicy. Absolutnie możliwe jest obstawienie tej granicy obserwatorami, choćby OBWE. Problemem jest to, że sami Ukraińcy są podzieleni i także, że podzielona jest Unia Europejska. Dobrego rozwiązania brak, przyznaje Jerzy Wenderlich z SLD. Gdyby ktoś znał czy napisał receptę, jak zakończyć ten konflikt, to ja bym wiedział, kto w najbliższym roku będzie laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Ale niestety takiej recepty nie ma. We wtorek w Mińsku spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy. Zdaniem ekspertów przełomu jednak nie ma się co spodziewać. Zakłócenia połączeń lotniczych ze strony wulkanów na Islandii wciąż poważne. Zarząd brytyjskiego lotnictwa cywilnego i linie British Airways uspokajają jednak, że na razie nie ogłoszono żadnych obostrzeń w ruchu powietrznym. Tymczasem islandzkie służby meteorologiczne obniżyły dziś stopień zagrożenia ze strony potencjalnie najgroźniejszego wulkanu pokrytej lodowcem Bardarbungi. Brytyjskie media przypominają, że w kwietniu 2010 roku chmura pyłu w atmosferze po erupcji wulkanu Eyjafjallajökull niemal całkowicie sparaliżowała komunikację lotniczą nad Europą. Geofizyk dr Ian Simpson wykluczył jednak w rozmowie z BBC perspektywę powtórki takiej sytuacji. To najgorszy z możliwych scenariuszy. W tej chwili obserwujemy niewielką erupcję, przypuszczalnie 400 metrów pod powierzchnią lodu. Może się wydostać trochę pyłu i dojść do niewielkiej powodzi. 4 lata temu przewoźnicy, zwłaszcza latający do Polski Ryanair, ostro krytykowali ograniczenia lotów jako przesadne. Inne tanie linie, EasyJet, wyposażyły swoje samoloty w radary umożliwiające omijanie chmur pyłu wulkanicznego i kontynuację lotów nawet po erupcji wulkanu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jedno z najmniej znanych i jedno z niewielu zwycięskich. Dziś na Suwalszczyźnie świętowano 95. rocznicę wybuchu powstania sejneńskiego przeciwko wojskom litewskim. To dzięki niemu w czasach II Rzeczpospolitej Sejny i okolice pozostały w granicach Polski. Przed pomnikiem powstańców sejneńskich mieszkańcy oddali hołd bohaterom krwawych wydarzeń z sierpnia 1919 roku. Stańcie! Dobem! W tych stronach jest najważniejsze właściwie z tych wszystkich powstań historycznych. Oddziały litewskie były silniejsze, było regularne wojsko z Olity i z Kalwarii. Profesor Grzegorz Nowik z Polskiej Akademii Nauk. Natomiast siły powstańcy 1200 żołnierzy, ale trzeba pamiętać, że to jest ochotnicze wojsko ćwiczone w konspiracji, to tak jak mniej więcej Armia Krajowa w czasie II wojny światowej. Żołnierze litewscy byli daleko lepiej wyszkoleni, zorganizowani, lepiej wyposażeni i uzbrojeni. Dziadek opowiadał, jak było, ile poginęło naszych. Musimy pamiętać, skąd są nasze korzenie i przekazywać. Walki z wojskami litewskimi trwały kilka dni, zginęło w nich ponad 50 powstańców. Zakopiańskie Krupówki, dziś wielobarwne, rozśpiewane, roztańczone i jeszcze bardziej góralskie. Pod Tatrami rozpoczął się 46. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Na tym ogródecku majeronek pójdę w to cekuną chodzić. Skąd przyjechaliście? Z Milówki, Beskid Żywiecki. Wierchy, zespół Wierchy. Najprzystojniejsze chłopy skąd przyjechały? Z Milówki. Z Peru? A, z Milówki. Tylko z Milówki. Co będą się śmiała do chłopców gębusia. Jak się podoba? Bardzo. Szczególnie stroje, coś, czego się nie spotyka gdzie indziej. Na razie poglądamy, wybierzemy coś. No nasi zawsze są najlepsi. Ze względu na fatalną pogodę tradycyjny korowód odbył się w okrojonej formie. Tylko część zespołów zaprezentowało się na deptaku. Jak co roku ogromny entuzjazm widzów wzbudzały żywiołowe i egzotyczne zespoły, choćby z Peru czy Serbii. To był Serwis Trójki. To znów będzie dość chłodna noc. Od 6 do 9 stopni, ale powoli deszczowe chmury będą Polskę opuszczać. Jutro przelotny deszcz jeszcze pozostanie na północy i w centrum, na południu już bez opadów. Od 16 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie, a ocieplenie jeszcze wróci pod koniec tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy